कौन पिछाने रास्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, कौन पिछाने रास्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता। कौन पिछाने रास्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, कौन पिछाने रास्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, वो मेरा कौन पिछाने रास्ता। रब बंदे की जात है को जीवे कपड़े की साथ है, कपड़े दे विच रूई में लुकिया जीवे बंदे दे विच तू, आप ही बोले आप बनाए आप ही करे हूं, बुले नू चत मुर्शद मिलिया मैं रही ना तू। कौन पिछाने रास्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, कौन पिछाने रास्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता। तिलक लगावा साई आप ही मंदिर ते भगवान, आप ही धूम थमाला साई, आप ही मस्ती ते मस्तान, आप ही बख्शन यार सदावा, आप ही कासा ते सुल्तान। कौन पिछाने रास्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, कौन पिछाने रास्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता। कौन पिछाने रास्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, कौन पिछाने रास्ता, मेरा कौन पिछाने रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, ओ मेरा कौन पिछाने रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता।